Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce s-a vestit, a și sosit, postul mare. Eveniment frumos în viața unui creștin, înspăimântător pentru cei care nu sunt învățați, dar poate iscoditor pentru cei ce vor să se iscodească pe sine și să-și vadă valorile, puterile cu care i-a înnobilat Dumnezeu. Iubiți credincioși, fiindcă Dumnezeu ne-a făcut pe noi cea mai cinstită făptura sa, zidirea sa ne-a înnobilat cu o părticică din darul său, pentru aceasta ne-a și învățat cum să ne rugăm, cum să ne comportăm cu cei din jurul nostru, cum să ne diriguim pașii vieții noastre, ca nu cumva, greșind, din neștiință, să ne păgubim. Dar dacă suntem puși în temă, cel care e precaut, atent, sensibil, cu sine și cu Dumnezeu, atunci este pus într-o oarecare protecție. Ne-a învățat Hristos să ne rugăm așa: Tatăl nostru care le ești în ceruri. Niște cuvinte de o încărcătură cutremurător de mare. Că vedeți, frățile voastre, geniile lumii, semenii noștri, când și-au exprimat înțelepciunea lor, au condensat-o atât de puternic, încât că trebuie să răsfoiești mult și să răscolești mintea ca să înțelegi. Dar Dumnezeu ne-a concentrat legătura dintre noi și cer prin această rugăciune domnească. Tatăl nostru care le ești în cer, nu zice frate, domn, doamnă sau un alt apelativ. Tatăl nostru, fără numai că El este Tatăl nostru și ne arată ai cui fii suntem. De cine zice al nostru, așa să spunem noi? Ca să ne arată că toți oamenii sunt frați între ei. Ca să ne arată că nu este om pe pământ care să nu fie al lui Dumnezeu. Deci i-a numit Dumnezeu pe toți fiii, le-a dat toată slava și cinsta și puterea de a deveni moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, suntem scriși prin nașterea noastră firească în tipticile dumnezeirii. De acum, prin porunci, prin lege, ți-a lăsat Dumnezeu în propria-ți voință cheia. Dacă vrei, mergi, sau dacă nu, nu mergi. Ce-ar fi însemnat dacă Dumnezeu ar fi silit acest lucru? Nu-și mai avea sens. Nu mai aveam propria voință. Și atunci eram ca niște robi. Eram frustrați de o libertate. Din acest motiv și Dumnezeu, în toate pildele care ni le dă, ne spune cel ce vrea. Și acest lucru ține numai de înțelepciunea supremă. Că vedem la semenii noștri un împărat, un tată, o mamă sau un prieten, pe măsura înțelepciunii sale, el se îmbracă într-o haină de o stofă cutremurător de mare. Este un blând. Știe să rabde, știe să stingă focul în lăuntru lui, chiar dacă nu știe cuvintele prorocului David, cărbune aprinși în lăuntrul meu, Doamne, pusă în pază gurii mele, dar totuși o face din instinctul firii lui și a înțelepciunii lui. Deci Dumnezeu te pune în a vrea. Tatăl nostru, adică este unul și același. Cu alte cuvinte, din toate timpurile și din toate locurile lumii, ce se numește om, este chip și asemănare a lui Dumnezeu, al ziditorului nostru. Carele ești în ceruri, îl și poziționează în habitatul său. Nu spune pe pământ undeva într-o galaxie, în ceruri. Ceruri, să nu înțelegeți că Dumnezeu este localizat undeva, unde este un împărat a unei națiuni. El este pretutindeni. Nu există loc pe pământ unde să nu se numească cu Dumnezeu. La Dumnezeu nu găsim discontinuitate, așa cum în lăuntru unei mări. Este imposibil să găsești uscat, ci apa fiind lichidă, ea umple tot. Acolo unde este rezervat, așa să vă închipuiți, și tot universul este plin de Dumnezeu. Fiindcă este a Lui, El l-a creat. Ca și cum în casa dumneavoastră ați fi stăpâni peste tot. Deci acel perimetru este al tău și numai al tău. Peste tot se numește numele tău. Spune în ceruri, referindu-se la înălțimea atributelor sale, la absolutul său, care îl știm, nemărginit, bun, veșnic, atot puternic. Deci El este acolo și prin faptul că este Tatăl nostru, iată că ne așteaptă să ne ducem la El. Nu în vizită, ci să și moștenim împărăția care ne-a gătit-o numai nouă, chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum am văzut în Evanghelia de duminica trecută. Dacă ne-am văzut sorginta noastră, Tatăl Ceresc, Creatorul a tot ce ne înconjoară și ce nu vedem, și este în cele mai înalte habitaturi în ceruri, adică acolo, cum spunea Apostolul Pavel, ochiul nu l-a văzut și urechea nu l-a auzit. Fără numai că de acum ne invită cu brațele sale calde, asemenea Tatălui care și-a așteptat Fiul risipitor, veniți la mine toți cei însărcinați și îngreuiați, împovărați de păcate, și eu vă voi primi pe voi. Iarăși pune în balanță, balanța minții noastre, pe a vrea. De ce spune în ceruri, poziționează superlativul, adică numai acolo, în tot ce este mai frumos, mai înalt, absolutul pe care vedem că îl caută omul din ființa lui? Fiindcă oamenii se duc și la altate, diametral opus, care este diavolul. Și dacă diavolul a pierdut slava lui luciferică și s-a dus în locul gătit lui și lucrătorilor lui, niciodată nu poate sta în cerul. Poate vă veți pune întrebarea, ce oameni își aleg tată pe diavol? Primii oameni care își aleg tată, având pe diavol, sunt vrăjitori. Din acest motiv, și cel care aleargă la vrăjitor este pedepsit de către Sfintele Canoane cumplit. Că acel vrăjitor îl cheamă pe diavol în ajutorul lui. Deci el este ca un fiu al diavolului. Și dacă și moare necăindu-se, nemărturisindu-și păcatul, diavolul își ia direct victima. Iar al doilea om care își cheamă diavolul ca tată este slujitor de idol. Pentru acest motiv ne spune Hristos, așa să-L chemăm pe Tatăl nostru, care le ești în ceruri. Dă-ne nouă pâinea cea de toată ființa și celelalte care spune. Apoi ne invită la o altă cucernicie, de o frumusețe cutremurătoare. Și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu s-a născut om pe pământ care să nu greșească. Dragi credincioși, poate mulți iscoditori spun așa, Dumnezeu a făcut legile special să cază în ele. Nici cum. Dumnezeu nu-i ca omul, face lege după pofte, după cum își îmbracă buzunarul sau după starea lui socială, mișcă legile ca soarele pe cer. Dumnezeu a lăsat aceste legi ca niște hărți marinărești, ca niște cărări într-un munte neștiut. Să mergi pe acestea din cauza că primejdea îți poate paște la orice pas. Este în propria ta latitudine să părăsești ori cărarea, ori porunca, dar te vei împărtăși de neascultare în care îți poate subzista și moartea chiar. Copilul are vreo lege, când vii sfătuiți sau pe cei dragi, dacă tu ai acces la ceva care știi că e periculos, îl sfătui, mai nu te duci acolo. Trebuie să-i explici cu amănuntul de ce. N-are nici mintea atât de dezvoltată să înțeleagă și nici timpul nu cuprinde. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, sunt pe pământ oameni care îmblânzesc șerpi, dar în această artă ei rostesc niște cuvinte pe care nu le înțeleg. Acele cuvinte nu le găsești nici în dicționar. Ele nu au o exprimare în dicția omenească, dar animalul înțelege. Și atunci, încetul cu încetul, cum rostește acele cuvinte, el se îmblânzește. Așa să înțelegem și Sfânta Scriptură. Ea este foarte adâncă, dar mulți dintre oameni capotează, decepționează chiar. Ce să mă rog eu, ce să spun eu dacă îmi spune acolo și eu nu înțeleg? Sau cum este Sfânta Psaltire. Aproape nimic nu înțelegi, că ea nu are o legătură, pasajul de deasupra cu celălalt. Dar este atâta de adâncă în prorocii, că ea are tâlcul ei. Dar tu dacă o înțelegi, cu dăruire, cu dragoste de Dumnezeu, așa și Dumnezeu varsă peste tine, da. Dragi credincioși, ne învață apoi Mântuitorul la celelalte carnale. Cum să ne rugăm? Deci să ne rugăm nu înainte de a ne ierta tot ce avem litigiu cu semenii noștri. Că degeaba te rogi, dar în subconștientul tău îți aduci chipul celui cu care te-ai certat și îl înjuri și îl beștelești, cum îți vine la gură cu limbă de mahala. Ci fă-ți curat în casa sufletului tău și apoi vorbește cu Dumnezeu. Când spune în Evanghelia de astăzi, iar când postești, spală-ți fața ta și unge-ți capul tău, să nu înțelegem a ne spăla pe față și a ne unge capul cu un delemn cum era în vechime, ci într-o înțelegere mai înaltă, fața este chipul faptelor tale. Când îți speli fața, o speli ca să, sau pe mâini sau truful, ca să arunci gunoaiele. Gunoaiele care izvorăsc ori din tine, ori sunt nechemate, care sunt în ferescul lor. Apa are putere de a le spăla pe toate. Îți rămâne doar ție să te ostenești puțin, să te speli. Deci spală-ți fața ta înseamnă faptele tale într-o înțelegere duhovnicească. Fața este tot timpul descoperită. Dumnezeu n-a lăsat-o acoperită. Și ea suferă și ploaie și vânt, fără a se strica antenul ei. Și ger, și căldură, ceea ce nu suferă restul trupului. Probabil că de asta se dezbracă vara oameni. Deci, dragi credincioși, fața înseamnă sufletul tău, faptele tale murdare care sunt ca niște gunoaie și te dezonorează în conștiința ta și dacă sunt văzute și în fața semenilor tăi. Spală-ți fața, adică spală-o cu lacrimile pocăinței, pune un început bun. Niciun om nebun nu poate ca să-și spele o haină și s-o pună într-un loc murdar. În micul lui de pricepere, totul spânzul undeva pe ceva curat să se usuce. Așa este și sufletul. Dacă l-am spălat, trebuie să oprim ceea ce murdărește și să ne spălăm fața de murdăriile acelea sufletești și să ungem capul, capul nostru, adică gândirea noastră are sorginte dumnezeiască. Capul bărbatului este Hristos, cum spune Apostolul Pavel, și capul femeii este bărbatul. Unii veți zice în glumă că ea este gâtul. Dar, dragi credincioși, înțelepciunea lui Hristos trebuie să stea tot timpul în mintea bărbatului și după bărbat, inclusiv și ajutorului său al femeii. Iar mintea lui Hristos înseamnă a-l avea prezent în poruncile lui. Așa cum iubești pe cineva și mereu îți apare chipul celui pe care îl iubești și îți prinde ființa ta, că e copil, că e cel cu care te-ai căsătorit sau urmează, sau un prieten, așa să ne închipuim că dacă îl iubești pe Dumnezeu, păstrându-i poruncile, îl ai mereu ca un ulei care te parfumează, te unge, îți șlefuiește parcă mintea ta. Deci spală-ți fața, spală-ți haina sufletului tău de mizeriile păcatelor și unge-ți capul tău cu alifia frumoasă a gândirii spre Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură, tremură de cuvintele mele ca să nu tremuri de faptele mele. Dragi credincioși, cum am mai spus și în alte dăți, Dumnezeu să nu vi-l socotiți un monstru care împrăștie frică, ci frica aceasta este, care ne stăpânește pe noi, este frica de a nu-l pierde. Că dacă îl pierzi pe Dumnezeu, ai pierdut totul și rămâi într-o continuă derivă, fără nicio speranță, căzând în desnădejde. Deci Dumnezeu ne poziționează cum să ne rugăm. Dumnezeu ne arată sorcinta. Dumnezeu, dragi credincioși, ne învață ca pe niște copii cum să păzim legile și în ce constă această păzire. Și dacă postești, nu te arăta oamenilor cum fac unii oameni și trâmbițează. Sau când te rogi, intră în camera ta și încuie ușa ta și roagă-te Domnului într-o ascultă. Să nu înțelegeți cum au înțeles deformat neoprotestanții, nu e voie să te aduni în biserică cum suntem noi acum, sau să te rogi în casă, ci se referă la o înțelegere mai înaltă în camera inimii tale. Nu te ruga cu voce tare să te audă din stradă. Nu te manifesta cum au făcut-o iezuiții și o fac jehoviștii și alții, ci încuie-te în camera ta, în monologul tău, că ați văzut că purtăm cu noi un duplicat al nostru cu care discutăm mereu. Acolo discută, în acea cămăruță încuiată numai tu cu Dumnezeul tău. Nu-ți lăsa sentimentele care le ai cu Dumnezeu și cu greu ți le păstrezi celorlalți din jurul tău, că nici pe ei nu-i ajuți și nici pe tine nu te folosește. Iar ca să tremuri de cuvintele Lui, El ne-a trimis înainte mergători. Ne-a spus dinainte, ca să nu ajungi cumva la fapte de care să tremuri chiar să și mori. Fie-ți frică de cuvinte și ne dă în toată Sfânta Scriptură fel de fel de pilde ca să înțeleagă tot omul de pe pământ, indiferent ce cultură are, ce stare socială, ce pregătire, ce minte are. L-a trimis Dumnezeu pe prorocul Iona la Ninive. Cetatea Ninive era una dintre cele mai fastoase cetăți ale timpului acelui. dar datorită mâncării, băuturii, a traiului foarte înalt, a început să dea mai mult curs poftelor trupești și de așa natură au căzut oamenii în păcate, încât că cercetându-i îngerii lui Dumnezeu nu mai avea ce să aleagă de la ei. Și Dumnezeu îi spune lui Iona, du-te la cetatea Ninivei și spune-i că în 3 zile cetatea va pieri. Dar el spune, Doamne, eu sunt gângâit, oare mă va asculta cetatea, mai ales că o cetate de o cultură și de un trai înalt? Și plus de asta, ăștia se vor mai întoarce? Totuși, până la urmă pleacă, dar păcatul i-a rămas de cârtire. S-a urcat în corabie, a adormit în adâncul corabiei, s-a făcut furtună mare pe mare, o furtună cutremurătoare care nu o mai auzise corăbierii cât a călătorit pe spatele mării. Mugea marea, parcă cerea ceva. Marea se transformase ca într-o fiară. Și atunci corăbierii, mateloții, înspăimântându-se, au ridicat și ei la zeii lor brațele să se roage. I-au pus pe toți pasagerii să se roage, fiecare în ce crede, că murim cu toții. Se duce șeful corăbiei în adâncul corăbiei la Iona. El dormea cu sfărăituri. Îl trezește. Cine ești tu? De ce neam ești? Scoală-te și tu, nu vezi că pierim. Roagă-te Dumnezeului tău, poate încetează această primejde de moarte. Dragi credincioși, Iona a conștientizat păcatul. Spunea prorocul Zaharia și l-a creionat ca un vulgăre de plumb care apăsa în adâncul corăbiei și dădea să unece cu toți oamenii din ea. Iar el ținea minte discuția care a avut-o cu Dumnezeu ca a cârtit. De ce să mă duc la Ninive? Se vor mai întoarce? Plus de asta nu mă vor asculta. Doar el nu se ducea în numele lui, eu sunt Iona din Tars, ascultați-mă, ci se ducea în numele lui Dumnezeu. Și atunci a spus în conștiința lui, datorită păcatului meu, sunteți în primejdea morții și voi. Aruncați-mă mare, corăbierii, deși credeau în Dumnezeu străin Dumnezeului lui și al nostru, n-au făcut după cererea lui, i-a fost milă. Și-au făcut sfat, cum un pasager să-l aruncăm în mare, că cere el. Dar Iona a insistat că așa l-a păsat conștiința, pentru ce să moară atâția oameni nevinovați pentru păcatul meu. Și când l-a aruncat, toate au fost pregătite de Dumnezeu, că l-a înghițit acel chit al pământului și 3 zile și 3 nopți a stat în chitul acela, în pântecele acelui animal de mare. Și a călătorit, acela l-a transportat până la malurile Ninivei. Marea s-a potolit imediat și a luat rodul, dar nu l-a necat, ci l-a salvat Dumnezeu în pântecele fiare. Ce a făcut Iona acolo? Nimeni nu mai scapă dintr-un pântece al unui animal, îl dicere, dar el a stat în chipul crucii și se ruga. Și Dumnezeu i-a văzut frica, i-a văzut pocăința, l-a ținut viu și când a ajuns fiara la cetatea Ninivei, l-a vomitat cu o mare cantitate de apă. Ninivitenii deja, după mugetul mării, au venit toți la țân să vadă ce e, cum sunt oamenii curioși, inclusiv împăratul. Și când monstrul l-a vomitat pe Iona, deja au văzut minunea. Acela tremurând de frică și cum era și gângâit a spus, în numele Dumnezeului părinților mei, vin și vă spun că vestea am primit de la el. Dacă nu vă veți pocăi, în 3 zile cetatea va pieri. Cum a primit împăratul și boierii vestea, frica morții? Nu l-a repudiat că este gângâit și de unde a venit. Și imediat împăratul și-a dat coroana de pe cap și porfira s-a îmbrăcat în sac în cenușă și 3 zile și 3 nopți a postit, nu numai oamenii și animale, nici apă, nici mâncare n-au mâncat. Și într-adevăr cetatea nu a pierit, că s-a milostivit Dumnezeu. Iubiți credincioși, îl vedem pe Apostolul Petru cum, datorită unei femei care l-a vădit în fața Sinedrului că și acesta este unul din ei, adică din apostolii care a fost cu Hristos, s-a lepădat de Hristos. Când a fost întrebat, tu-l cunoști pe acest om? Nu-l cunosc. Dar în momentul acela i-a început căința. Și când a fost martur la toate minunile, iată, i-a venit împuținarea de credințe și s-a concretizat cu lepădarea. Nu i-a luat viața Dumnezeu, ci l-a lăsat să se pocăiască. Și cum a făcut acest lucru? A plâns, dar nu cum plângem noi din nimica toată, a plâns cu amar. Că spune ucenicul lui, după moartea Sfântului Apostol, că întotdeauna când auzea cocoșul cântând, el plângea. Și până aproape de moarte, aproape că nu mai vedea de atâta lacrimă ce a vărsat. Dumnezeu l-a iertat, ca semn al iertării i-a dat cheile împărăției lui Dumnezeu, i-a dat dar de care se cutremurau toți oamenii pe care îl vedeau. Unii și-au sfâșiat hainele în fața lor, al apostol și a altui ucenic, că sunt niște dumnezei aceștia. Au înviat morții, paraliticii i-au adus în starea lor de sănătate, dar totuși, pentru el, în conștiința lui, căința a rămas toată viața. Apostolul Pavel se desfăta când păzea hainele ostașilor care mucideau cu pietre pe arhidiaconul Ștefan, deși era ruda lui. Dar fiindcă era păzitor, arzător al poruncelor lui Dumnezeu, iată că binevoia cu cei ce lucideau pe arhidiacon. Dar când s-a revelat Dumnezeu, iată că nu numai că l-a mărturisit pe Dumnezeu cel adevărat, s-a făcut corifeul tuturor apostolilor. Prin cuvintele lui dumnezeiești a devenit noul Solomon. Dar cum? Nu înainte de a se căi, nu înainte de a pune un început bun. Dragi credincioși, Evanghelia de astăzi se încheie că unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Un lucru destul de cert. Ați văzut că ființa noastră este stăpânită, începând de la câteva clipe, poate o zi, sau poate mai mulți ani, după ceea ce te fură. Ar trebui să ne fure prioritar să fie Dumnezeu. Adică să dăm întâietate acestei comori în care subzistă veșnicia noastră. Și, dragi credincioși, cei ce se lipesc de comori la acestea omenești, vedem că rămân deșerți, că odată cu el moare totul. Sau nici nu mor și toate îți rămân deșarte și în disgrație. Spunea Apostolul Pavel, pântecele pentru bucate și bucatele pentru pântece, iar Dumnezeu și prea acelea și prea acesta le va dărâma. Bucatele stau câteva ore în pântece și devin nesuferite, iar pântecele la rândul lui, după legea lui Dumnezeu, îl mănâncă al pântece, îl digere pântecele pământul. Și iată că pentru ce te-ai ostenit o viață, toate se duc în deșertăciune. Aici se rezumă Hristos în puține cuvinte ca să-l aducă pe om într-o reală cunoștință. Nu-ți lipi inima prea mult de cele pământești. Mulți oameni au alergat uitând de sine și au uitat că mai sunt trecători pe pământ și când și-au terminat viile, fel de fel de averi au murit. Sau i-a cucerit o boală, ori pe el, ori pe cineva trag și totul s-a dus în deșertăciune. Oare nu toate sunt deșertăciune? Și atunci, de ce să slipești inima de o comoară care spune Evanghelia, rugina o mănâncă și molile o rod, ci fă-ți comoară în cerul. Iar cum să-ți faci comoară, o arată Hristos atâta de înțelept ca la grădiniță să înțeleagă fiecare. Rugăciunea cum să o faci, adică acea discuție cu Dumnezeu prin care tu îți ceri iertare de păcate și totodată nevoința trupească care primordială este postul. Au apărut fel de fel de secte care au dărâmat postul zicând că nu este în lege, în decalog, și noi ținem decalogul lui Moise. Dar îi fac pe acești oameni sfinții părinți la dreptul nebun. Nu știu să citească în lege. Și se acopere cu acest dicton al Mântuitorului. Nu e păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură. Și prin faptul acesta care l-a zis Hristos, mănâncă orice. Și cum știți, în Asia, în țările asiatice, unde este paradisul europenilor, a oamenilor bogați, nu mai este un discernământ ce este curat și ce este spurcat. Îmi este rușine și nu găsesc în minte cuvinte să le îmbrac în haina vorbirii, puțin mai pudic, în ce decădere au căzut oamenii. Ce pot mânca oamenii timpurilor noastre acolo? Nu mai au un discernământ. Până și un animal, în ceea ce bagă în pântă cele lui, are un discernământ. Omul nu. A pierdut cârma. El nu mai are legătură cu Dumnezeu și pentru aceasta cade mai rău decât animalul. Deci, dragi credincioși, și pântăcele și bucatele le-a făcut Dumnezeu unul pentru altul. Precum, spune Sfânta Scriptură, bărbatul pentru femeie, femeie pentru bărbat, dar toate cu lege. Ochiul a făcut ca să încânte ființa noastră pentru cele din jurul nostru. Mintea ne-a pus-o ca o împărăteasă să diriguie toate din ființa noastră. Dar dacă mintea este bolnavă, totul merge bolnav. Își caută un alt Dumnezeu și atunci începe să ciuntească din ceea ce se numește cărare și poruncă de a-ți recuceri împărăția lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel un cuvânt, nu vă faceți robi oamenilor. Oamenii zilelor de astăzi aș putea să spun că sunt mai mult isavi. Că așa cum Isav și-a pierdut cinsta de întâi născut în casa tatălui său și căruia îi se și cuvenea binecuvântarea pentru un plic de linte care i-a dat-o fratele lui atunci când era înfometat, el a pierdut cinsta de întâi născut. Oamenii zilelor de astăzi, pentru un plic de linte care are un serviciu sau cine știe ce favoruri în societate, se duc la fel de fel de organizații și se vând. Sau femeile care sunt tinere și nobilate de Dumnezeu cu frumusețe, își pierd mintea și se desfrânează. Bărbații așișterea. Și în felul acesta ei pierd din libertatea lor și, mergând în comuniune cu oameni murdari, sunt trași ca un hoit de câine. Devin ca o piesă într-un angrenaj care în momentul când merge, dacă el stă, riscă să fie eliminat prin distrugere. Ceea ce vedem, eliminarea oamenilor. Oamenii se folosesc de oameni numai trupește, cât poți funcționa pentru moftul lui, apoi ești scos ca o cârpă. Nu mai ai nicio demnitate. Și ești scos la margine ca un gunoi și atunci tu pierzând orice nădejde. Semenii tăi, chiar cei mai dragi ai tăi te-au lepădat ca pe un gunoi. Văzându-te în cărare, lipsit de orice ajutor, instinctiv ridici către cer, primește-mă, Doamne, acest gunoi așa cum sunt. Oare nu este mai bine să ne punem pântecele în care subzistă toate mofturile ce le cheamă trupul? Să-l punem la punct prin post. Că ați văzut dumneavoastră, postul smerește. Ceea ce a făcut coroana împăratului Ninivei și viața boierilor, că a distrus totul, trebuia să îndrepte reversul lor. Pentru aceasta împăratul a lepădat porfira și a îmbrăcat sacul. A lepădat coroana și și-a pus cenușă în cap. Ca semn de pietate, mintea până acum am adus pe cărări rătăcite. Doamne, în mâna ta mă arunc prin pocăință. Dragi credincioși, dacă am vorbit dogmatic, o vedem această faptă, acest lucru îl vedem în viața noastră. Sacul în care ne îmbrăcăm este tristețea care te înconjoară când ai căzut într-un necaz. De ce se poartă doliu când ți-a murit cineva? Acela este sacul. Te-a distrus în sufletul tău după cum este legătura ta sentimentală cu cel ce l-ai pierdut pentru totdeauna. Și atunci nici mâncare, nici băutură, nici cântece, nici aur și argint nu-ți mai cântă. Acela este sacul, aceea este cenușa. Aceea îți este coroana ta. Și decât să-L pierdem pe Dumnezeu, care este cea mai mare pierdere, cum spunea un filozof, L-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să pierzi. De ce să nu ne întoarcem către Dumnezeu cu această pietate? Ați văzut dumneavoastră când pântecele este răsfățat și tot trupul umbrește mintea. Rugăciunea, parcă nu-ți mai vine să o mai faci, să mai fac metanii, nu mă lasă pântecele, lasă să mă mai golesc, parcă îmi vine somn, nu mai monologuri ai în mintea ta și tot le amâni, până când ai adormit, când te-ai trezit, nici atâta nu mai faci. Și în felul acesta timpul a trecut, dar tu nu ți-ai săturat sufletul, ci doar pântecele. Și pântecele se golește și iar vine în firea lui și cere. Acesta este sensul postului, iar post să nu înțelegem numai bucatele, ci este postul limbii. Băutura nu-i de dulce, dar vedeți măsura, că ea-ți umbrește mintea și te coboară din cinstea ta de domn, te face ca un topitoc, ești un măscărici. Indiferent cine ești, mai ales o femeie beată e ceva jalnic, e bună de comedie. Iată, iubiți credincioși, pântecele în ce declasare te aduce. Am grăit popular și să mă iertați, cum m-am priceput ca să fim noi cu noi și Dumnezeu să privească spre noi, spre neputințele noastre. Să ne pregătim, iubiți credincioși, de acest drum care nu este greu, dar atâta de frumos este și cei care ați încercat, ați văzut cum se șlefuiește interiorul tău sensibil către cer, când este la respect pântecele. Majoritatea ați împărtășit frumoasa nevoință de a posti cele 3 zile, luni, marți și miercuri, și am miercuri să luăm aghiazmă mare. Este greu, dar vedeți și Dumnezeu a răcit vremea. Lucru care este ușor. Copiii s-au nevoit la acest drum, de care s-au speriat încărunțiții și cu mare experiență, numai în post, nu în altele, da. Bătrânii. Și iată că și ei au mers pe acest drum ca niște viteji. L-au sfidat pe diavol, a sfidat mândria trupului și s-au făcut ca niște îngeri după o nevoință atât de frumoasă. Așadar, dragi credincioși, care puteți, încercați să țineți aceste 3 zile, miercuri urmând să luăm aghiazul mare pentru cei care au ținut și restul postului ca să ajungem în Sfânta Înviere cu pace, cu dragoste și cu sănătate. că nu e mâine, dar poi mâine parcă ne trezim cu clopotele învierii în urechi, prin care ne cuprinde toată ființa noastră. Lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.